işe. Böyle tırsan korozay vurtan içinde pişe. Böyle tırsan korozay vurtan içinde pişe. Pişe. Oy oy oy oy. Yumurtan içinde pişe. Yumurtan içinde pişe. Pişe. Yumurtan içinde pişe, yumurtan içinde pişe. Tavuğum pişe, kıran içinde düşe. Davul çalın, toy tutun, şerbet verin herkese. Davul çalın, toy tutun, şerbet verin herkese. Verin, oy oy oy oy. Şerbet verin herkese, şerbet verin herkese. Şerbet verin herkese, şerbet verin herkese. Topla aklını başan topla. Bendeki aşk okunur yarın kalbine sakla. Bendeki aşk okunur yarın kalbine sakla. Sakla. Oy oy oy oy. Yarın kalbine sakla. Yarın kalbine sakla. Sakla.